lysande stad. Och som du gör mig glad, du riktigt fyrar eld på min själ. För det bränner i min ficka och jag kan slå vad om att jag vinner ihop ännu mer. Alla tusen vackra kvinnor väcker mitt begär. De surrar ut som om vår sista dag var här. Så vem kan klandra mig ifall jag skulle bli kär? Så viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Och Gud, jag önskar att det fanns så mycket mer än 24 timmar på en dag. Men även om det gav mig ännu en 40 till, skulle jag sova ens ett litet tag. Nej, och därför spräcker jag kort poker och ett game roulette. Livet är en lek som jag spelar så lätt. Det jag äger och har ska sättas allt på sprätt. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, vi ska in och äga alla vinster hägra. Kom, vi spränger banken igen. Viva Las Vegas, både natt och dag. Här råder djungelns lag. När du väl skådat den blir ingenting detsamma igen. Så jag spelar med magen och jag lättar på kragen. Jag gillar när det heter tur. Men det är inget för de svaga, ingen vacker saga. Man måste veta vad man vill. För allting handlar till slut om att man ser sin tur. När fru Fortuna snurrar på sitt lyckor.